NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Straks in WNL staat een journalist van het Financieel Dagblad, Jean Dome, over de coronatesten die niet lang meer houdbaar zijn, maar nog wel op de plank liggen bij het ene ministerie, terwijl het andere ministerie al wil een hele nieuwe lading wil bestellen. Wordt er nog wel op onze centen gelet? Zometeen meer naar het nieuws met Clemens Peters. In Frankrijk demonstreren opnieuw tienduizenden mensen tegen de coronamaatregelen van de Franse overheid. Vanaf maandag mogen mensen in Frankrijk alleen nog de horeca in met een coronapas, waarmee ze kunnen aantonen of ze zijn gevaccineerd, hersteld van corona of negatief zijn getest. De pas geldt ook voor niet spoedeisende bezoeken aan het ziekenhuis en voor intercities, hoge snelheidstreinen en nachttreinen. De pas is nu ook al nodig voor zwembaden, musea en nachtclubs. In onder meer Bordeaux, Parijs, Nice en Montpellier wordt elk weekend gedemonstreerd tegen de maatregelen. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2448 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 480 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting ook af. Er liggen nu 676 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 201 op de IC. En dat zijn er 5 minder dan gisteren. In Amsterdam is de Pride Walk gehouden, de demonstratie voor gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. Het is een van de Amsterdamse Pride-activiteiten die ondanks corona wel door kon gaan. De botenparade en de vele feesten vielen door corona af. Volgens een woordvoerder waren er vanmiddag meer dan 5000 mensen op de been. Het is heerlijk, moet je zoveel mensen zien. En iedereen met datzelfde gevoel. Nou, we moeten vandaag even opstaan voor al onze rechten en vooral onze steun betuigen aan al die landen waar het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En om daar de aandacht op te vestigen, kwam de stoet op het Rokin langs 71 vlaggen van landen waar homoseksualiteit verboden is. Ook werden er vlaggen meegedragen in de stoet. De Poolse regering gaat veranderingen doorvoeren bij de omstreden tuchtkamer. Dat heeft de leider van de rechtse regeringspartij PiS gezegd. Tuchtkamer is volgens de Europese Commissie niet onafhankelijk. Het Europees Hof van Justitie bepaalde vorig jaar dat het werk van de tuchtkamer moet worden opgeschort. En daar werd tot dusver geen gehoor aan gegeven. En Brussel had daarom gedreigd om Polen boetes op te leggen. In Eemdijk is een nieuw geval van vogelgriep ontdekt. Het besmettelijke virus is aangetroffen bij een dode gans van een hobbyboer. Die moet de rest van zijn vogels voorlopig binnenhouden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet vooralsnog geen reden voor extra maatregelen. Eerder dit jaar was sprake van een hardnekkige golf van vogelgriep, vooral in Friesland, Brabant en Midden-Nederland. En dat leidde toen tot een ophokplicht die pas begin juli werd opgeheven. Op de Olympische Spelen in Tokio hebben de mannen op de 4x400 meter hardlopen verrassend zilver gewonnen. Lee Marvin Bonavacia, Terence Agard, Tony van Diepen en Ramsey Angela werden tweede achter de Verenigde Staten. En commentator Andy Houtkamp zag Ramsey Angela de kleur van de medaille in de laatste meters nog verfraaien van brons naar zilver. En 3 ligt Nederland. Gaat de bocht uitkomen. Heeft een meter of 3 voorsprong op België. Kom op. Hij gaat nu zelfs langs Botswana. Bijna. Bijna. Ramsey Angela. Nederland gaat een medaille pakken, jongens. Op de 4x400 meter. Nog nooit gebeurd. En wat wordt het? Het wordt zilver. Zilver. Voor Nederland. Eerder op de dag was er goud voor Nederland toen Sifan Hassan haar tweede Olympische medaille veroverde. Of de Olympische gouden medaille veroverende, moet ik zeggen. Ze was de snelste op de 10.000 meter. Eerder won ze ook al goud op de 5.000 meter en brons op de 1.500 meter. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land die voor hagel of onweer kunnen zorgen. Ook zijn er windstoten. Maar tussendoor kan ook de zon nog schijnen en dan wordt het ongeveer 19 tot 23 graden. Vanavond minder buien. Morgen is het wisselend bewolkt. In de ochtend kunnen ook al flinke buien vallen met hagel en onweer. Het wordt een tikje kouder dan vandaag. Een graad of 18 tot 21. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Vanavond 19:15, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Nog 3 dagen, de Big Smile Weeks van TUI. Dat dagje van 9 dagen Bonaire, al vanaf €699. Dan krijg je toch een grote glimlach van op je gezicht. TUI, discover your smile. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. museumdefundatie.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. En in Kastel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de fundatiecollectie en de beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. We gaan straks naar de stand van Nederland. Hoe hangt de vlag erbij in onze economie? En deze week schuift aan journalist Jean Dome van het Financiële Dagblad. En het zag even naar uit dat een multinational zouden verliezen in Nederland na Unilever. Zou misschien DSM het land uitgaan, maar dat is niet gebeurd. In Maastricht. Daar is hij geloof ik wel over opgelucht. Gaat hem zo vragen. Heeft u een vraag voor het gesprek? Stel hem via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik in dat geval hashtag WNL. Nog nooit zijn tijdens een demissionaire regeringsperiode zoveel nieuwe bewindspersonen benoemd. Deze week krijgt dit demissionaire kabinet een nieuwe minister en 2 staatssecretarissen. In Den Haag lijkt wel een patroon zichtbaar. En de hoge werkdruk zou de reden zijn. Hoe dat kan, daar ga ik het over hebben met politiek commentator Siep Winia. Hartelijk welkom. Dankjewel. Te volgen ook via Winia's Week op woensdag en op zaterdag. En wij vielen over iets wat jij daarover geschreven had. Want jij vond het ook niet normaal, hè? Zoveel nieuwe gezichten in een demissionaire periode. Nee, er gebeuren heel veel vreemde dingen. Dus als maar genoeg vreemde dingen gebeuren, dan wordt het haast gewoon, zou je kunnen zeggen. Maar gewoon is het niet. Want dat kabinet is dus al demissionair. Dus het trad af, het eigen beweging overigens. Trouwens anders dan waren ze weggestuurd door de Kamer misschien. Maar goed, in ieder geval, ze traden af op 15 januari. Dus daar zitten we nu zo ongeveer 7 maanden achter. En dat is al een heel lange periode. Wat bijzonder was, was dat meteen diezelfde dag ook een nieuwe minister, kort daarna, een nieuwe minister aantrad. Een voormalige staatssecretaris die als passant was binnengekomen. Ook als Bas van het Woud, die werd minister van Economische Zaken en Klimaat. Die werd dus demissionair, zullen we zeggen. Ja, dat is al bijzonder. En een paar maanden later trad hij af omdat hij overspannen was, of daaromtrent. En toen verdween hij in de geschiedenis, zou ik maar zeggen. Maar dat was er nog niet afgelopen, want eigenlijk had hij nog terug zullen komen. En terwijl het kabinet al met vakantie ging, werd nog even bekendgemaakt dat hij, dat was rond een maandje geleden of zo, dat hij ook niet terug zou komen. En vervolgens werd ook nog bekendgemaakt dat er nog weer dat er allerlei vervangingen werden gepleegd die daar weer mee samenhingen. Ja, want als ik even de namen noem. Steven van Weyenberg, Kamerlid van D66, vervangt dus de huidige staatssecretaris voor infrastructuur Stientje van Veldhoven. Want die wordt een belangrijke directeur bij een World Research Institute. Europees. Niemand weet wat het is. Maar het is heel belangrijk. Of het belangrijk is, hangt er vanaf. Het is een lobbyclub. Van grote industriëlen. En die willen iets met het klimaat, geloof ik. En wat ik zelf wel een beetje pikant vind, is dat het kabinet al subsidie gaf aan die club. En Stientje Veldhoven zat zelfs als kabinetslid in een soort raad van toezicht, wat een unicum is. Maar goed, ook dat is merkwaardig. En zelfs dat gaat weer gewoon door en niemand die het erover heeft. Maar, goed, maar wij nu wel. Maar wij nu wel. En zij trad dus af, ook nog even tussen de bedrijven door, halverwege juli. En zij wordt inderdaad vervangen door een partijgenoot, Steven van Weyenberg. En dan hebben we, maar dan misschien wil jij dat zeggen en anders doe ik het. Nou ja, nee, ik ga het lijstje inderdaad even af. Dan maak ik het jou gemakkelijk. Tom de Bruin, ook van D66, voorzitter van de Raad van Toezicht van Instituut Klingendaal. Nou, daar hebben wij ook heel veel mee van doen, want ze hebben goede kennis. Doseert aan de Universiteit Leiden, dus zeg maar, hij is niet van de straat. Mm-hmm. Voormalig diplomaat, oud-wethouder in Den Haag, vervangt Sigrid Kaag. Dat is op zich natuurlijk niet zo raar dat Sigrid Kaag niet meer kon blijven doen wat ze deed na... Nee, omdat ze ook geacht wordt de leiding te geven aan VVD, sorry, D66 en aan de kabinetsformatie vooral. Precies. Overigens wil ik nog wel even Tom de Bruin aanvullen, want je zegt, dat zijn zijn huidige functies. Maar hij was echt een misschien wel in ieder geval in de periode 2003-2009, schat ik zo, was hij de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Dat is misschien wel de hoogste diplomatieke functie die we in Nederland hebben. En daarvoor was hij directeur-generaal Europese samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus hij is echt een topambtenaar, een topdoc van Buitenlandse Zaken, die nu als minister terugkomt. Dus dat klinkt niet als iemand die heel snel weer weg zal zijn. Dat is niet dat even van, kunnen, nou ja, het zou kunnen. Even een tussendoor. Het klinkt niet als een tussendoortje, laat ik het zo zeggen. Het zou kunnen, want hij kan natuurlijk, hij kent dat wel, het ministerie. Hij kent iedereen. Hij kent alle wegen en manoeuvres en beleid. Dus in die zin is hij handig, omdat hij meteen ingeschakeld kan worden. Maar hij zou ook inderdaad prima kunnen blijven als ze dat zouden willen. Tenminste, als we niet aan leeftijdsdiscriminatie doen, want hij is wel 74. En dat is voor Nederland echt heel oud? Dat vinden wij oud. We hebben natuurlijk wel eerder ministers gehad die... nou ja, in ieder geval, het is tamelijk uitzonderlijk. En volgens mij is hij hartstikke fit. Dus als hij wil, dan zou hij misschien gewoon kunnen blijven. Oké, maar als dat niet zo is, dan zou dat te maken kunnen hebben met zijn leeftijd. Ja, degene waar ik even naar zocht, dat is Ben Bot. Die was minister van Buitenlandse Zaken een jaar of 10 geleden. Of misschien iets langer, maar in ieder geval in het kabinet. Een van de Balkenende kabinetten. En die was minstens zo oud, vermoed ik. In ieder geval, die was ook al rond dezelfde leeftijd. Dus het is niet helemaal ongebruikelijk. En er was trouwens ook een topdiplomaat van Buitenlandse Zaken. En wat je nu ziet bij Buitenlandse Zaken is dat D66 is een beetje van Buitenlandse Zaken. En veel mensen van Buitenlandse Zaken zijn D66. En nu hebben ze notabene ook twee ministers van D66 daar. Dus bij Buitenlandse Zaken en D66 zijn ze vast blij. Oké, dus dat zegt wel iets over straks alweer de poppetjes in een eventueel nieuw kabinet. Dat zou best kunnen, ja. Waarschijnlijk... Maar ja, wat de mogelijkheid is. Mag ik wel iets over speculeren? Kijk, Kaag, die is natuurlijk de leider van de D66... en die zou waarschijnlijk het liefst gewoon minister van Buitenlandse Zaken willen blijven en worden in het volgende kabinet. Alleen als je vicepremier bent, wat zij dan waarschijnlijk zou gaan worden, ja, is het erg onverstandig om voortdurend in het buitenland te zitten. Dus het zou kunnen zijn, maar dat is puur speculatie, dat deze combinatie blijft. In die zin dat Tom de Bruin dan in het buitenland zit en zij de vicepremier en leider van D66 is. Okay. Zou kunnen. Zou precies. Kunnen. Hij kan in ieder geval nu iets gaan laten zien. Dennis Wiersma, Kamerlid VVD, komt Wouter Koolmees versterken bij sociale zaken en werkgelegenheid, omdat Bas van het Hout overstapte naar economische zaken. Ja, met de kanttekening dat Bas van het Woud dat dus al deed in januari. Dus die Bas van het Woud, die inmiddels wel vertrokken is uit het kabinet, die werd in januari niet vervangen en nu alsnog. En dat leidt al met al ook tot een hele gekke... dat rekensommetje heb ik nog even gemaakt. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Het kabinet begon met 16 ministers en 8 staatssecretarissen. Ja. En dan was keurig geregeld, de VVD als grootste partij kreeg dan... 6 ministers, zeg ik het goed? De CDA en D66 4 en ChristenUnie 2. Maar inmiddels, door deze manoeuvre van volgende week... hebben de VVD en D66 al evenveel ministers. De VVD is er eentje kwijtgeraakt. En D66 krijgt er in de vorm van Tom de Bruin eentje bij. Dus we hebben vanaf dinsdag een kabinet waarbij D66 als ministers in ieder geval even groot is als de VVD. Het verschil tussen die partijen zit nog alleen in staatssecretarissen. Want er waren maar 8 staatssecretarissen in het begin en nu zijn het er 11. Ja, dus dat is heel rap gegaan. Precies. En dan één daarvan is van D66, dat is al een paar jaar eerder gebeurd. Er zitten nu twee staatssecretaris van D66 op financiën namelijk. Maar de VVD heeft er dus twee bij gekregen. Oké. Maar ja, eigenlijk doet het er nu op dit moment in een demissionair kabinet misschien wat minder toe uit welke partij ze komen. Want ja, ze moeten gewoon op de toko passen. En dat moet gewoon wie zo snel, hè, wie maar even available is. Dat zou je denken, toch? Is het niet zo raar? Maar kijk, dat is een mythe, vrees ik. Dat de politiek ophoudt als het kabinet demissionair wordt. De politiek gaat natuurlijk gewoon door. En zeker nu. Hè, we hebben ook al het verleden wel eens meegemaakt dat er een apolitiek tussen kabinet werd geïntroduceerd. Ruim 50 jaar geleden hadden we het kabinet Zijlstra. Nou ja, die zaten dan een paar maanden. Maar in feite kun je natuurlijk zeggen dat dit kabinet gaat gewoon bijna volledig bevoegd door. Op coronagebied zijn ze volledig bevoegd. Dat is misschien niet in alle opzichten heel erg politiek. Maar ze zijn nu ook gewoon bezig de begroting van volgend jaar te maken. En ja, de begroting van volgend jaar die legt een voorbeslag op al die jaren die daarna komen. Dus de politiek, het kabinet is nagenoeg volledig bevoegd. Al was het maar omdat de partijen, de grootste partijen, en misschien wel alle partijen, gewoon ook door gaan regeren. Ja, dus maar dat weten we nog steeds niet. Het kan nog steeds zo zijn dat ze alsnog over links gaan, omdat ze er niet uitkomen. Maar zelfs als ze over links gaan, dan is de kans heel erg klein, zo niet nul, dat VVD en D66 daar niet in zitten. Ja. Dus het motorblok van het kabinet, ja, dat staat vrijwel vast, tenzij er een wonderlijk minderheidskabinet zou komen, wat misschien erg leuk zou zijn. Maar er is geen enkele route die op wijst dat er geen kabinet komt waar VVD en of D66 niet in zouden zitten. Okay. Sterker nog, je zou haast kunnen zeggen dat in deze manoeuvres die je nu ziet, die wijzen erop dat dit geen tijdelijke constellatie is. Nee, dat het eigenlijk een voorbeslag legt op het volgende kabinet. Anders, en dat is dan eigenlijk de route die de VVD het liefste heeft te weten. Gewoon continueren. Ja, CDA heb ik niks over gehoord. Dus dat is toch gewoon de grote gamechanger. Plus natuurlijk het pure feit dat D66 eigenlijk niet met de ChristenUnie verder wil. En het liefst twee linkse partijen erbij heeft. Dat is allemaal anders waar. Maar het is het model, het continueren zoals van de coalitie. Dus VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Wat een paar maanden geleden totaal ondenkbaar was. En wat de VVD, dus Mark Rutte, het liefst zou doen. Dat komt toch iets dichterbij. Oké, okay, jij ziet dat eerder gebeuren dan elk ander scenario. Nou, nee, dat ook niet eens. Maar ik zie dat eerder gebeuren dan twee maanden geleden het geval was. Oké, okay, dus dat blijft wel degelijk nog spannend. Ja, iets heel anders. Politiek nieuws van Wieberen van Haga. Die lanceerde we hebben weer een nieuwe partij, BVNL. Hij had ook bijna evenveel stemmen als Thierry Baudet, want hij komt natuurlijk van Forum. Is het een verrijking, vind je? Nou ja, laat ik zo zeggen, in principe moet ieder geluid gehoord kunnen worden in de Tweede Kamer. En daar is wel eens gebrek aan. Maar voor de rest, ja, ik geef geen stemadvies in de richting van Van Haga, wat dan ook. Kijk, wat we in ieder geval wel kunnen zien is dat Forum voor Democratie is nog geen 5 jaar geleden opgericht. Er was, ruim 2 jaar geleden bij de statenverkiezing de grootste partij van het land. Maar is vanaf dat moment dus niet alleen klein geworden, maar ook in stukken uiteengevallen. Dus het begon al met de partij die nu GO heet in de Eerste Kamer. En die nu niet meedeed aan de Tweede Kamerverkiezing, maar misschien alsnog doet. Henk Otten, hè? Dus de voormalige compagnon van Baudet. En dan hebben we natuurlijk de afsplitsing van jaar 21, waar ook een afsplitsing is. Met Joost Eertmans en dat, die deed al wel mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, en nu wil Van Haga dus ook meedoen, kennelijk als partij. Hij is natuurlijk al afgesplitst, heeft al een eigen fractie in de Tweede Kamer. Wil ik een partij worden? Maar nu zeg je, het is goed dat al die geluiden gehoord worden. Maar is er misschien een causaal verband tussen die enorme versnippering, de enorme opgave die er nu is vanwege corona en klimaatwensen en die burn-out klachten, of is dat allemaal toeval? Nou, dat wordt wel erg makkelijk gezegd. Wat in dat opzicht opvallend is, is als je het even toespitst op de ziektegevallen binnen het kabinet en de uitvalverschijnselen in het kabinet, laat ik zo zeggen, dan zitten die eigenlijk bijna allemaal bij de VVD. Dus dan, het pure feit dat dat bijna alleen maar VVD-gevallen zijn, kun je niet zeggen dat dat een kabinetsbrede aangelegenheid is. Dus het zou kunnen zijn Pieter Omtzigt zit ook al lang thuis. Maar die komt We moeten ervoor kiezen. Als het gaat, kijk, er wordt van het kabinet, de belasting van het kabinet gezegd, dat het komt omdat ze zo lang in de Kamer moeten zitten, omdat er zoveel partijen zijn. Dus we kunnen ook naar Omtzigt kijken. We kunnen trouwens ook naar een paar andere Kamerleden kijken. Mm-hmm. Maar ik heb ook in het stuk waar je net aan refereerde op mijn website, daar een analyse op losgelaten. En dat heeft iets te maken met de geschiedenis van de arbeidsongeschiktheid in Nederland. Daar heb ik veel over geschreven. En ik weet daardoor, anders had ik het misschien niet geweten, dat als mensen arbeidsongeschikt worden, en daar is hier dan sprake van, dat vaak komt als mensen geen vat hebben op de aard van hun werk en op hun werksituatie. Dus als ze geen grip hebben. En dat is dus die theorie zou je zeker ook los kunnen laten. Mensen hebben te weinig te vertellen over wat zij moeten doen. Als dat zo is, want nogmaals, het is ik stel feitelijk vast dat de uitvalsverschijnselen binnen het kabinet zich vooral binnen de VVD voordoen. Nul bij de CDA, terwijl het toch veel aan de hand is daar. En slechts één geval bij D66, dus de staatssecretaris Snel, die om een bepaalde reden weg moest. Toeslagenaffaire namelijk. Dus dan zou dat kunnen hebben met de werkkring die VVD heet. Nou, dan moeten ze. Dat is heel bijzonder, omdat we een minister-president hebben die leider is van de VVD. En die volgens mij nog nooit een dag ziek is geweest. Laten we wel lezen. Dus hij zou dat moeten weten. Nou, maar zou ook deze, wat ik nu bedenk, zou hij ook kunnen bedenken. Dat heeft hij ongetwijfeld ook gedaan. Maar of hij dat gehandeld heeft, is iets anders. Heel vervelend voor iedereen die dat treft. Dat, laten we dat duidelijk hebben. Journalist Siep Winia, uitgever van Winia's Week. Of Week. Ja, dankjewel. Dank u ook. Iedere week in de WNL op zaterdag kijken we hoe de vlag erbij hangt in onze economie. En deze week is aangeschoven journalist Jean Dome van het Financiële Dagblad. Fijn dat je er bent, Jean. Hoi, goedemiddag, Margreet. Ja, heel even kort over de DSM-rel die uiteindelijk met de scissor afliep. Maar we dachten even, raken wij weer een multinational kwijt naar Unilever? Want ze moesten verhuizen uit Heerlen. Maar we weten al wat de uitkomst is. Ze blijven toch in Maastricht. Maar het is even spannend geweest. Een kleine correctie, ze wilden verhuizen uit Heerlen. Dat lag in de oude mijnstreek natuurlijk heel gevoelig. Maar ik begrijp wel, als je kijkt naar de cijfers, DSM is een bedrijf met pak een beetje 23.000 werknemers. Van wie een groot deel, volgens mij wel 20.000. Buiten Nederland werken. Dus dat bedrijf dat heeft natuurlijk zijn wortels in de staatsmijnen. Daarom lag het gevoelig. Ze hadden eigenlijk hun ogen laten vallen op Maastricht. Dat leek ook in kannen en kruiken. En dat was het denk ik ook. En nou was er een relletje uitgebroken rond een subsidie. Twee subsidies eigenlijk, bij elkaar 3,5 miljoen, waarvan de helft van de provincie. En dat kwam uit een potje voor de revitalisering van dorpen en wijken en steden. Ja, en dat ligt natuurlijk gevoelig. En dat lag heel gevoelig. Want zo zielig zijn ze ook weer niet bij DSM. Nee, ze hadden natuurlijk een netto winst van 1 miljard in het eerste half jaar. Als en waarom moet je dan nog subsidie? En waarom dan nog die subsidie? Dus Provinciale Staten waren daarvoor gaan liggen. Die zeiden, dat vinden wij een soort verhuisvergoeding. En je zag eigenlijk de publicitaire schade, ook nog midden in komkommertijd. Je ziet het gewoon van de afstand gebeuren. En het interessante was denk ik dat niemand werkelijk geloofde dat ze die verhuizing naar Maastricht nog zouden afblazen. Want er werd dan gezegd, anders gaan we dan wel naar Amsterdam. Dat was een beetje wat boven de markt hing. Maar niemand nam dat dreigement denk ik eigenlijk serieus. En je zag ook dat publicitaire schade opleverde voor het bedrijf. En gisteravond eigenlijk kwam dan het bericht naar buiten dat ze zeiden, weet je wat, we hoeven die subsidie niet. En we gaan lekker naar Maastricht. En ook als je kijkt natuurlijk naar de kosten, 70 miljoen voor zo'n nieuw hoofdkantoor, inclusief verhuizing. En dan heb je het over 5% van het geld dat uit subsidies kwam. Ja, ik denk inderdaad dat DSM dat zelf wel kan dragen. Misschien hebben ze zich verkeken toch op het veranderende klimaat in dat opzicht. Je ziet dat de tolerantie ten opzichte van grote ondernemingen en financiële deals, en dan zeg ik het heel erg in algemene zin, die is af aan het nemen. Er is heel veel kritiek op, de rulings die ze hadden. Ze hadden zoveel voordelen en het werd altijd de handen boven het hoofd gehouden. Maar nu zie je dat ze wat vaker bekritiseerd worden, ook door burgerinitiatieven, zie je bijvoorbeeld bij Tata Steel. Hè? Zeker, ja. Dus mensen zijn mondiger, maar regeringen lijken ook mondiger geworden. Alhoewel, deze zijn natuurlijk wel op geweest. Die zeiden, wacht eens even, van wij zijn geweest op deze mogelijkheid door de stad Maastricht en door de provincie Limburg. Ja. En hebben ja tegen gezegd. Alleen vervolgens heb je te maken met de politieke realiteit. En Limburg kookte van ergernis, geloof ik. Nou ja. En in, ja. Dan blijkt toch, Jean, dat jij uit die streek komt en het aan het hart ging bij jou. Mijn opa heeft nog voor de staatsmijnen gewerkt. Nou, kun je nagaan. Ja, dan snap ik het ook dat dat een heel belangrijk bedrijf ook is voor jou. Mm. Ja, een nieuws ook vandaag over wat Nederland een belangrijke speler aan het worden is in de vaccinmarkt. Geleen krijgt een boostervaccinfabriek. Ja. Spiksplinternieuwe fabriek met 300 miljoen boosters. Mm-hmm. Leiden gaat ook meewerken aan ik weet niet hoeveel vaccins. Ja, dan lijkt het wel alsof wij al anticiperen op dat we maar door blijven prikken in het land. Ja, eigenlijk is dit is nu het gevolg, kun je zeggen, gelukkig in veel opzichten van wat we eigenlijk een jaar, anderhalf jaar geleden, bij het begin van de pandemie constateerden. Dat het zat hem in praktische dingen als mondkapjes die allemaal uit China moesten komen. Maar op het moment dat er echt problemen waren, dat er een enorme vraag was naar dat soort hulpmiddelen en vervolgens ook het verlengen van de vaccins, realiseerden de Europese landen zich eigenlijk dat ze enorm afhankelijk waren geworden van het verre buitenland. Dat betekent niet alleen, kutspul wel krijgen, maar ook de aanvoerlijnen waren lang en kwetsbaar. En vanuit die gedachte zie je dat eigenlijk in hoog tempo heeft men geprobeerd om eigen voorzieningen te treffen. Bij die vaccins speelde eigenlijk hetzelfde. Ik weet nog of je kan herinneren die discussie met wat nare discussie bij Tijnenweilen met de Britten over de vraag of zij dan niet te veel vaccins zich zouden toe-eigenen. Ja. En je ziet dat Europa nu dus op stoom raakt. En, Nederland pikt een graantje mee. Of sterker nog, die doet het daarin heel erg goed. Zeker. Een interessante vraag vind ik wel. Je ziet dat waar Europa zich opmaakt voor een derde prik, geloof ik inmiddels. Die booster. En natuurlijk, de realiteit is dat een groot deel van de wereldbevolking nog wacht op een eerste prik. En ik kan me wel voorstellen, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, heeft natuurlijk dit al een aantal keren aangekaart. En zei van, jongens, kunnen we er nu niet voor zorgen dat we zorgen dat eerst iedereen gevaccineerd is, ook met het oog op toekomstige mutaties van het virus. Ik ben geen medicus, maar dat lijkt mij een valide argument. Dan is er nog wat anders. In het buitenland zie je dat ongevaccineerden toch echt gediscrimineerd gaan worden. Geweerd van de vloer. Ja. Collega's van CNN mogen niet eens meer werken als ze niet gevaccineerd zijn. In Nederland is dat niet zo. Hier is gezegd, iedereen houdt de vrijheid om zelf te weten of je dan wel of niet die prik wil. Maar goed, een dansschool zegt, ik wil ze niet als ze niet gevaccineerd zijn. Ook een aantal reisorganisaties. Economisch gezien een wijs besluit. Ja, ik vind het heel lastig. Kijk, ik denk dat laat ik het eerst even heel praktisch aanvliegen. Op het moment dat ik heb zelf ook nodige leidinggevende functies gehad, en als iemand op kantoor verscheen met een snotneus, wild om zich heen niezend, dan behoorde ik tot de school die zei, ik heb eigenlijk liever dat je naar huis gaat, want dadelijk is de hele redactie ziek. Hè, of loopt iedereen in te proesten en vallen mensen uit. Dus op zich de reflex dat je denkt, willen we die mensen hier wel hebben? Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar als je toch wat verder kijkt, ik heb ook gekeken hoe zit het nu juridisch. Die vaccinaties zijn toch echt verplicht. We kunnen mensen niet dwingen om zichzelf te vaccineren. Ze zijn niet verplicht. Nee, je bent niet verplicht om je te vaccineren. Dat is vrijwillig. Nou, dat is één. Twee is, ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij medici. En die zeggen, maar het is ook niet zo dat we 100% vaccinatiegraad nodig hebben om als samenleving afdoende beschermd te zijn. Dus op het moment dat we op, of dat nu 70% of 80% is, zitten, dan zijn we er eigenlijk ook al. Dus je kan je afvragen of het nodig is dat iedereen die op de werkvloer verschijnt, dat die ook gevaccineerd is. Ik denk persoonlijk, ik heb mij laten vaccineren. Ik heb mijn tweede prik gehad. Ik denk dat het verstandig is als mensen dat doen. Ik schrik ook van verhalen die ik lees, dat veel mensen die nu in een ziekenhuis liggen toch niet gevaccineerd zijn. Maar het is toch wel een hele grote stap op het moment dat je als werkgever zou zeggen van, op het moment dat je niet gevaccineerd bent, dan wil ik van je af. Ik vind dat eigenlijk wel een stap te ver gaan. Precies, en dat gebeurt dus ook niet. Nee. Ja, iets anders. We hebben zo'n ongelooflijk tekort aan personeel dat er penibele situaties ontstaan. Gelukkig gaan de vaccinatiestraten zo leeglopen dat er al die banen wel weer verdwijnen. En Koninklijke Horeca hoopt dat heel wat mensen kunnen inlijven. Het gaat om 32.000 deeltijdbanen. Maar verwondert het jou ook zo dat de economie nu zo booming is dat er een tekort is aan van alles? Ja, eigenlijk keren we terug naar de situatie situatie van voor corona. Toen hadden we ook tekorten op de arbeidsmarkt. Die liepen hoog op. Dat was een reden ook dat er vrij veel migratie was. Uit andere landen van de Europese Unie. Mensen kwamen hier naartoe. Ook op ander vlak. Denk aan de IT-specialisten uit India die we haalden. Wat je eigenlijk ziet is dat we nu in versneld tempo terugkeren naar de situatie van voor corona. En daar horen tekorten bij. Interessant is natuurlijk, het is leuk om dat in de gaten te houden. Je zag dat eerst mensen uitstromen vanuit de luchtvaartmaatschappij. Elite stewardessen zag ik in de krant staan. Die werden omgeschoold tot de verpleegkundigen. Je zag mensen vanuit de horeca. Natuurlijk, het was gesloten, dus die zochten ook elders een goed heenkomen. En nu staat de horeca eigenlijk voor de enorme uitdaging om die mensen weer terug te halen. Ja, die zijn blij. Omdat ze met tekorten zitten. En ja, ik hoor ook verhalen van mensen die zeggen, ik heb nu een baan die eigenlijk wat beter verdient. Dus ik blijf maar voorlopig daar. Ja, want daar, dat dus blijft het volgende probleem. Je moet ze wel kunnen betalen. De GGD betaalde voor jongeren althans beter dan bijvoorbeeld de winkeliers zich konden permitteren. En bijvoorbeeld ook de horeca zich kon permitteren. Ja, dus natuurlijk wel zo dat eigenlijk dat werk bij de GGD, als het goed is en er geen vierde, vijfde, zesde golf en geen andere nare varianten komen, dat het op een gegeven moment ophoudt. He, dus dan ontstaat er een nieuwe situatie. Maar ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik ben ook benieuwd inderdaad of het leidt tot hoge uurloon. Bijvoorbeeld in de horeca. En dat zou betekenen dat de prijzen weer stijgen. Ja, maar dat doen ze toch al. Hè? Dat is natuurlijk, daar is wel angst voor de flink stijgende prijzen. Ja, er wordt met spanning gekeken naar de inflatie en naar prijsstijgingen. Voor een deel heeft dat te maken met de grote vraag naar grondstoffen bijvoorbeeld, waar enorme behoefte aan is. Maar ook dit soort factoren, denk aan de horeca, kunnen een rol spelen. Als het moeilijk is om personeel te krijgen en je meer moet gaan betalen, dan kan dat daar in die sector zou dat kunnen leiden tot een stijging van de prijzen. Ja, en toch al is het zo dat de hoppen schaars is. En dat schijnt ook alweer tot een eventuele prijsverhoging. Het gaat om hier dan, geloof ik, hè? Of hop. Ja, precies. Ja. En nog tot slot dan. Wij staan nou weer eens bovenaan een lijstje. En dat vind ik altijd interessant. Landen waarin iedere week wel wijn wordt gedronken. Nederland staat bovenaan. Okay. Verbijsterend. Ja, Nederland heeft natuurlijk een steeds bloeiende wijnindustrie. De oorzaken daarvoor zijn misschien wel iets om je zorgen over te maken. Dat is de opwarming van het klimaat. Ik begreep ook dat in Frankrijk wijnbouwers om zich heen kijken, naar streken kijken in waar het eigenlijk te koud was om wijn te verbouwen en dan nu grond opkopen. Om daar, wanneer het nodig is, hun bedrijven te verplaatsen of daar in ieder geval nieuwe productie op te zetten. Wijn is populair. Ja, dat precies. Kun je niet ontkennen. Maar goed, we zijn nog niet een echt bloeiend wijnland, hoor. Daar staan we nog niet bovenaan. Dan moet er nog wel heel wat aan het klimaat gebeuren. We hopen van niet. Stokken weer om. Precies. Hartelijk dank, Jean Dome. En straks ben jij opiniemaker bij WNL Opiniemakers tussen 6 en 7 bij Wieger Hemmer. Dank. Straks in het laatste uur van WNL op zaterdag uiteraard Mark Koster, die de kranten voor u heeft gelezen, door de socials is gegaan en kijkt wat interessante verhalen waren die u niet moet missen. En Amerika-kenner Raymond Mens. Na het NOS-journaal van 17:30. NPO Radio 1. Clemens Peters. De politie heeft 3 jongeren aangehouden voor een reeks mishandelingen in Zeeland. Het gaat om jongens van 14 en 18 uit Schiedam en een jongen van 17 uit Vlaardingen. De 3 worden onder meer gelinkt aan de mishandeling van een jongeman van 19 uit Scharendijken. En ook zouden ze samen met anderen afgelopen woensdag een 19-jarige man uit Renesse in elkaar hebben geslagen. In Amsterdam is de Pride Walk gelopen, de demonstratie voor gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. Het is een van de Amsterdam Pride-activiteiten die wel door kon gaan. En volgens een woordvoerder waren er meer dan 5000 mensen op de been. In Frankrijk zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen van de Franse overheid. Vanaf maandag mogen mensen in Frankrijk alleen nog de horeca in met een coronapas, waarmee mensen kunnen aantonen of ze gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona of negatief zijn getest. En in Eemdijk, vlakbij Baren, is een nieuw geval van vogelgriep vastgesteld. Het besmettelijke virus is aangetroffen bij een dode gans van een hobbyboer. En die moet de rest van zijn vogels voorlopig binnenhouden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet vooralsnog geen reden om extra maatregelen te nemen. Dank Clemens Peters. Voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. We krijgen weer heel wat regen. Ja, er zijn forse buien op dit moment al actief. Vooral boven het zuidwesten van het land. En die komen langzaam maar zeker richting het noordoosten van het land. Dat zal vooral vanavond gaan gebeuren. Er zit nu ook een bui in het westelijke deel van Friesland. Ook een stevige onweersbui. Maar er is ook nog een heel groot deel van het land waar het nu droog is. En waar de zon nog af en toe te zien is. Maar goed, dat zal dus de komende uren wel gaan veranderen. Dan krijgen we vannacht ook veel bewolking en ook af en toe een bui met onweer erbij. En de temperatuur die wordt niet al te laag. Het daalt naar zo'n 17 graden in het noordwesten tot 14 of 13 graden in het oosten van het land. En het blijft ook behoorlijk waaien. langs de kust en op het IJsselmeer windkracht 5 à 6. Morgen hebben we dan ook opnieuw een wisselvallige dag met grote gebieden waar het droog is, waar de zon ook geregeld schijnt, maar ook her en der buien die overtrekken. En lokaal kan er ook weer onweer bij voorkomen, maar ik denk toch dat de buien iets minder sterk zullen zijn dan die van vandaag. Het wordt morgen 18 tot 20 graden en dat is nog steeds aan de koele kant. En verder staat er een stevige wind uit het zuidwesten, boven land windkracht 4 tot 5. En aan de kusten op het IJsselmeer windkracht 6, aan zee zelfs af en toe windkracht 7 en dat is een harde wind. Na morgen hebben we dan maandag en dinsdag ook nog twee wisselvallige dagen. Droge periode afgewisseld met buien, 18 tot 20 graden. Maar vanaf woensdag is het droog en warmer met 23 tot 26 graden. Nou, fijn vooruitzicht. Dank je wel, Gerrit Hiemstra. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Straks vertelt de mediadeskundige Mark Koster wat u dit weekend interessant vond in de krant en op de socials. En dan kunt u ook nog uw reactie geven op NPO Radio 1. App lukt dat of via Twitter, hashtag WNL of apenstaartje WNL op zaterdag. Barack Obama is woensdag 60 jaar geworden, maar dat zou hij dan vandaag gaan vieren. En het plan was om dat heel uitgebreid te gaan doen met 500 gasten en dan ook nog 200 personeelsleden op een heel luxe vakantieeiland. Maar goed, daar kwam natuurlijk zoveel commentaar op dat zijn gastenlijstje verkleind moest worden na alle hevige kritiek. Amerika-kenner Raymond Mens, goedemiddag. Hey, goedemiddag, hoi. Dacht Obama, ik kan wel gewoon lekker uitpakken. Hoe kan hij dat nou zo verkeerd inschatten? Een man van dit kaliber. Ja, ik moet overigens... Nee, zeker. Nou, ik moet er overigens wel bij zeggen, het is inderdaad verkleind. Alleen, ik weet niet hoe jij je verjaardag viert, maar Jay-Z, Beyoncé, Bruce Springsteen, Steven Spielberg, ze komen nog steeds allemaal. Dus het is nog steeds vrij groot, moet ik zeggen. Een mannetje of 100 nu. Maar er zouden inderdaad een mannetje of 500 komen. Deels omdat hij ook allemaal oud-medewerkers had uitgenodigd met het idee van, nou ja, nummer 44, hè, president nummer 44, wordt 60. Zijn ook petjes van gemaakt. 44 becomes 60. En het was ook een soort reunie van het hele team Obama, van de mensen die aan zijn campagne hebben meegewerkt in het Witte Huis. Nou ja, vrienden, familie, mensen uit de mediawereld. En ja, dat loopt dan enorm op. Hij heeft er eigenlijk een soort mini-festival geprobeerd van te maken. Hij heeft ook een heel groot huis daar in Martha's Vineyard. Een heel groot gebied, dus je kan op zich daar prima afstand houden. Maar inderdaad, en dat heeft hij uiteindelijk zelf ook ingezien, in dit soort tijden is dat gewoon niet uit te leggen. Sterker nog, zijn beste vriend Joe Biden, nu de president, kwam ook niet. En een van de redenen is natuurlijk omdat Biden net heeft gezegd dat de Delta-variant nu enorm rondgaat in de VS. Dus uiteindelijk heeft hij het moeten verkleinen. Maar nog steeds komen er ruim 100 mensen. En niet de minste. Dus het is nog steeds een groot feest. Precies. Maar ja, Mark Koster is ook al aangeschoven. En die heeft meteen een vraag aan je. Nou ja, maar hij had wel een coördinator aangesteld. Het was Hugo de Jonge, denk ik. Had dit wel goed gevonden allemaal. Gewoon lekker feesten met z'n allen. Allemaal testen. Dus hij had, het was nog niet zo dat iedereen daar maar naar binnen kon. Ik heb wel gezien dat je moest gevaccineerd zijn, getest. Ja. Dus iedereen was safe daar. Dus het had wel gekund. Nee, zeker. Nee. Ben ik helemaal met je eens. Het is puur een geval beeldvorming natuurlijk ook. Kijk, precies wat jij zegt, hij heeft speciaal een coördinator aangesteld die moest zorgen dat iedereen ook afstand hield, dat ook het hele feest in de juiste banen werd geleid. Mensen moesten ingeënt zijn of een negatieve test overleggen, dus helemaal waar. Maar de huidige president die zegt, jongens, we hebben met name nu te maken met een pandemie van mensen die niet gevaccineerd zijn, maar toch, dat zorgt voor heel veel slachtoffers. We moeten misschien wel weer praten over mondkapjes dragen, de scholen ook open in september. Ik weet het nog niet. Daar is echt een debat daarover. Ja, als dan de voormalige president een heel groot feest geeft, dan krijg je toch een beetje het beeld van, oké, dus de elite mag dat dan kennelijk allemaal wel. Het feest van de gevaccineerden. Zou ik zeggen. Ja, zo had Obama het kunnen verkopen, maar hij heeft ervoor gekozen. En ik denk dat dat slim is om het toch een beetje af te schalen. Maar goed, nogmaals, er komen nog steeds 100 mensen. Ik bedoel, ik krijg ze niet op mijn verjaardag. En zeker niet Bruce Springsteen. Nee, dat was maar waar. Hoe populair is Obama nog, nu Biden er zit? Ja, Obama is heel populair. Het heeft eigenlijk twee redenen. Dat komt deels door wat hij natuurlijk zelf gedaan heeft. Hè. 2008 was het echt een kandidaat die hoop bracht, verandering bracht. En dat heeft hij voor een deel ook waar kunnen maken. Kijk bijvoorbeeld naar Obamacare. Dat is toch iets waar de Democraten al heel lang, al sinds de jaren 60 over praten. Dat er toch veel meer mensen gezondheidszorg moeten hebben. En dat heeft hij uiteindelijk voor elkaar gebokst. Het homohuwelijk is ingesteld. Heeft uiteindelijk het Hoge Rechtshof toe besloten. Niet hij zelf. Dus op zich niet allemaal op zijn konto. Maar de Democratische Partij en de mensen in de Democratische Partij partijen kijken wel terug naar zijn presidentschap met van ja, dat was toch een man die het land echt ten goede heeft veranderd. En dat heeft hij dus voor een deel aan zichzelf te danken. Maar voor een deel zit hij ook in deze positie waar hij erg gewaardeerd wordt, puur vanwege een samenloop van omstandigheden. Er zijn natuurlijk meerdere oud-democratische presidenten. Maar ja, Jimmy Carter, die nadert inmiddels de 100, is wel steeds populairder aan het worden. Maar dat is denk ik ook vooral omdat hij toch wat ouder wordt en dat mensen denken van ja, hij heeft toch ook wel wat goede dingen gedaan. Maar het blijft een one-term president. Bill Clinton, hè? Ontzettend populair ook nog steeds. Maar ja, je zag het ook bij de afgelopen partijconventie van de Democraten. Dan wordt zijn rol toch een beetje geminimaliseerd. Omdat er allemaal MeToo-schandalen nu ook weer spelen met de gouverneur van New York. En er wordt toch een beetje op die tijd teruggekeken als van ja, hebben we hem toch niet te makkelijk weg laten komen met al die schandalen. Ja, en Biden, nu ook heel populair. Maar ja, die nadert de 80 en die is misschien niet al te lang meer onder ons. Dus Obama heeft door een bizarre samenloop van omstandigheden toch een unieke positie in die partij. Waarbij hij de komende 20, 30 jaar nog een hele belangrijke rol kan spelen. Omdat hij het A heel goed gedaan heeft, vinden de Democraten. Maar B, ja, omdat de mensen om hem heen toch een beetje beschadigd zijn, dan wel misschien binnenkort er niet meer zijn. Hoe vind jij dat Biden het tot nu toe heeft gedaan? Want het is misschien wel tijd voor een hele korte evaluatie van zijn presidentschap. Hij zit er nu een tijdje. Ja, nee, dat klopt. Ik denk als je het aan Biden zou vragen en de mensen om hem heen, ook de mensen die hem kritisch volgen, dat het antwoord is van ja, we zijn op de goede weg. En ik denk ook dat dat klopt. Omdat Biden natuurlijk niet gekozen is vanwege zijn spannende ideeën of zijn hele nieuwe visie. Biden is eigenlijk maar om één reden gekozen, namelijk omdat men van Trump af wilde. En Biden heeft eigenlijk gezegd, laten we in dit land de temperatuur een beetje verlagen. En laten we weer proberen om gewoon met elkaar over de inhoud te praten. Daarbij zal ik me beschaafd opstellen. Maar dan is het even gedaan met chaos en die confrontatie waar Trump natuurlijk voor stond. Die knuppel in het hoendok gooien. Laten we weer gaan kijken of Washington weer normaal zou kunnen werken. Nou, als je bijvoorbeeld alleen maar deze week neemt, waar wordt er in Washington over gesproken? Nou, over een infrastructuurwet die er ook heel snel moet komen. Ze willen voor heel veel geld. Ja, een triljard dollar willen ze klaarspelen voor infrastructuur. Nou, daar wordt dan met Democraten en Republikeinen over overlegd. Maar wel op een beetje traditionele manier. Dus de Democraten zeggen, ja, we moeten veel meer uitgeven. Misschien wel 4 triljard, want er bestaat ook zoiets als menselijke infrastructuur. Hè? Dus gewoon sociale voorzieningen. En de Republikeinen zeggen, nee, maar we zijn niet gek. Infrastructuur, dat zijn gewoon wegen en bruggen. En heel misschien breedband internet, maar dat is het dan. Maar goed, dat zijn wel inhoudelijke gesprekken die gevoerd worden. En dus kun je zeggen dat Biden het in dat opzicht wel goed doet. Hij belooft eigenlijk maar één ding, terug naar een wat oudere wijze van politiek bedrijven. Nou, en dat lijkt te lukken. Maar goed, dan zijn er wel 2 belangrijke vragen. De eerste is, komen er ook echt resultaten? Want je kan praten over dit soort dingen, maar dat geld voor infrastructuur, nou, iedereen die wel eens in Amerika komt weet, dat moet er echt komen. En dat is nog maar het begin van een heel lang lijstje. Ja, en deel 2 is natuurlijk, Trump zit nog steeds in Florida. En anders dan de oud-democratische presidenten die ik net noemde, zinspeelt hij op een comeback. Dus de vraag is maar natuurlijk of deze rust die Biden zegt gecreëerd te hebben, of die van lange duur is. Kan ook van ja, want dat vind zijn. Ik eigenlijk wel verbazingwekkend. Dat enerzijds is er een onderzoek naar wat de rol is ook van Trump bij de bestorming van het Capitool. En dan zijn de Democraten niet zo verstandig dat ze Trump-aanhangers dan in beeld brengen, maar vooral mensen die kritisch zijn op Trump, waardoor het niet helemaal objectief lijkt. Ik weet niet of dat mijn beeld is. Zie je dat ook zo? Dat ze niet hun best doen om ook een brug te slaan met de Trump-aanhang, die Democraten? Nee, je ziet eigenlijk van beide kanten dat niet gebeurt. Hè. Dus vanuit Trump en de Republikeinen is natuurlijk al langer het beeld dat de Democraten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Trump A uit het Witte Huis verdween destijds en ook nooit meer terugkomt. Ze zien het als heel oneerlijk. En ja, de Democraten die doen ook niet echt hun best om verzoening tot stand te brengen. Hè. Want er is ook vanuit de Nederlandse media altijd veel kritiek op Trump en dat snap ik ook allemaal wel. Maar ook de Democraten doen niet echt hun best om de boel een beetje bij elkaar te brengen. Dus dat zie je denk ik goed. Maar als straks dat geld vrijkomt hè, voor die infrastructuur, hè, de Roosevelt-tijd. Ja. Stel dat lukt en ineens is die brug in het dorp wel. Dan zou je kunnen zeggen dat Biden misschien toch, of de Democraten, daar gaat het zelf niet meer doen, toch wind in de rug krijgen, ook van die Trump-aanhangers. Want mensen zijn toch gewoon simpel boter en brood moeten ze hebben. En als dat geregeld is, zijn ze blij. Dus het kan ook weer omslaan. Of denk je dat niet mogelijk is? Dat ze zo verkokerd zijn dat ze niet uit hun eigen schouder kunnen stappen. Trump namelijk ook, maar hij kreeg het niet voor elkaar, toch? Ja, er is een soort grap gaande in de Amerikaanse media dat Trump heeft ooit een keertje gezegd, deze week is het infrastructuurweek, en die wilde dat inderdaad ook. Maar toen was er weer een ander schandaal en toen weer een schandaal. Dus nu wordt tegenwoordig een beetje gegrapt van, ja, bij Trump was het iedere week infrastructuurweek, maar er gebeurde nooit wat. Nee, precies. En nu bij Biden wordt gezegd, ja, deze week is het echt infrastructuurweek, want Biden wil echt wat doen. Maar denk je dat dat kan helpen? Dat die dichtgetikte Trump-aanhangers, er wordt altijd een beetje neerbuigend over gedaan, nou, wij doen het gelukkig niet, maar dat hij dan toch denkt, die Biden heeft het zo slecht niet gedaan. Die democraten die werken ook voor ons. We gaan toch stemmen. Denk je dat dat mogelijk is? Nee, dat is zeker mogelijk. En ik denk zeker dat dat kan. Ik denk ook dat het beste wat de democraten kunnen doen is precies dit. Namelijk gewoon leveren. En als jij zegt dat, en dat zeggen de democraten, ja, er zijn een aantal thema's waar we ontzettend verdeeld over zijn in Amerika. Maar iedereen vindt toch, A, er moet geld naar infrastructuur. B, sociale voorzieningen moeten wat beter. C, belastingen voor de middenklasse omlaag. Dat vinden we toch eigenlijk allemaal. Nou ja, als we dat allemaal vinden, regel dat dan ook. En ik denk inderdaad dat dan zeker het weer om kan slaan. Maar ik moet er wel bij zeggen, en ik ben helemaal niet pessimistisch, maar mijn boek heette toevallig Lang leven Trump. En waarom is dat? Omdat ik denk dat er een heel veel een scala aan trends achter Trump zijn, waar Trump toevallig slim op inspeelde. Maar die trends die achter Trump zijn, die blijven gewoon. Hè. Een van de dingen bijvoorbeeld is de wijze waarop de media met de politiek omgaan. En dat zie je nu alweer. Biden is toch een wat saaiere president. En je ziet nu ook alweer de berichtgeving over Trump en wat Trump allemaal uitspookt en zegt, toenemen. Omdat ja, de media weten, en dat moet jou aanspreken, Mark, Trump zorgt ik voor ik had de waarheid, Raymond. Nee, dat begrijp ik helemaal. Maar als je kijkt naar CNN bijvoorbeeld, heel interessant. De kijkcijfers van CNN zijn 50% lager nu dan een jaar geleden. En die zitten toch ook wat meer op de Trump-stijl van politiek bedrijven te wachten. En Trump speelt natuurlijk voor een deel ook een cultuuroorlog. Hè? Dus zijn nieuwe slogan is Save America. Nou, dan is de vraag natuurlijk waarvan dan. Maar Trump als je het safer maakt, als die democraten nou safer maken, betere snelwegen, politie, et cetera, dan kan hij dat er niet meer zeggen. Mensen zijn niet gek, denk ik. Of is dat elektronisch? Raad zo dom dat ze daar geen gevoel bij hebben. Nou, mensen zijn niet dom, zeker niet. Alleen de vraag is, wat wil je van politici? En ik denk wat de Trump-achterban vooral wilde, is iemand die, ik zei het eerder al, die knuppel in het hoendenhok gooit. Die zien eigenlijk een soort, nou, we weten allemaal dat de inkomensverschillen in Amerika gigantisch groot zijn. We hebben het net gehad over het feestje van Obama. Hè. Mensen moeten met mondkapjes op naar buiten en hebben hun kinderen thuis, want de scholen zijn dicht. En de voormalige president geeft een feestje met Bruce Springsteen en Steven Spielberg. Mensen hebben het idee dat er een soort elite bestaat die niet naar hun luistert. En Trump speelt daarop in. En daarom denk ik inderdaad, wat jij zegt, als er geleverd wordt vanuit de democraten, dat is het beste wat ze kunnen doen, dan zou dat voor een deel kunnen veranderen. Tegelijkertijd is Trump natuurlijk nog steeds ontzettend populair. Ja, dus, er is geen enkele andere kandidaat die ook maar een kansje zou maken bij een volgende presidentsronde. Ja, die zijn er wel. Kijk, als je nu naar de peilingen kijkt, binnen het Republikeinse electoraat staat Trump gewoon op 70 tot 80% van de mensen die zeggen hij moet het sowieso weer worden. Dus Trump is nog steeds ontzettend populair, maar die verkiezingen voor de Republikeinse nominatie moeten nog op gang komen, dus je weet het nooit. Maar het interessante daaraan is, en dan kom ik toch weer heel even terug op die titel Lang leven Trump, omdat de andere kandidaten die goed scoren, neem bijvoorbeeld Ron DeSantis, gouverneur van Florida, dat zijn allemaal Trumpers. Die zijn ooit de politiek ingegaan door Trump, gesteund door Trump, hangen Trump ook fel aan. En die zullen zich ook waarschijnlijk niet kandidaat stellen zonder dat Trump zijn goedkeuring daarvoor geeft. Met andere woorden, al gaat Trump, al blijft hij in Florida en gaat hij echt met pensioen, dan is de kans heel groot dat er iemand hem opvolgt die een jongere versie van Trump is. Dus hij blijft Trump bij, in welke vorm dan ook, Trumpiaans regeren als het de Republikeinen worden. Ik wil jou hartelijk dat danken. Dat ik zeker weet. Helemaal mens voor jouw bespiegelingen. Dankjewel. Yes. Hoi hoi. Het weekend van WNL. Ja, hij zit er al. Mediadeskundige Mark Koster. Vertel, wat valt jou op dit weekend? Ja, Fanny Blankenskoen won 4 keer goud in Londen. Als je jokte, was dat zonde. Dat zong Cote & Bee ooit. Maar ze heeft een opvolger. 2 keer brons. Laat even naar haar luisteren. Sifan Hassan. Ik denk dat heel Nederland echt op de bank heeft gestaan en van je heeft genoten. En ontzettend trots op je is. Ik doe het ook. Ik ben zo blij dat ik ben afgemaakt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dit was vlak na. En het is ongekend, hè? Ja, ik citeer ook vanmiddag. Hè? Ja, natuurlijk. Ik hel meer dan ooit. Jochem Meijer, Hare Majesteit Sivan Hassan. Professor in wilskracht en doorzettingsvermogen. Met recht de koningin van de Spelen. En het mooie fragmentje hiervoor zei Jeroen Stekelenburg, die ook als empathische interviewer een goede beurt maakt, vind ik, tijdens deze Spelen. Die zegt, eigenlijk Mart Smeets zegt, wat gaat er door je heen? Hij doet het allemaal wat netter. Van nou, gefeliciteerd. Ze zegt, ja, ik ben zo verschrikkelijk moe. Ik wil wel even slapen. En wat bleek, ze heeft 24 uur niet geslapen. Want gisteren was die 1500 meter, werd ze derde. En omdat ze dan derde werd, bizar argument, dacht ze, ja, moet ik dan toch maar goud winnen op de 10 kilometer? En ze was vlak voor aanvang van de 10 kilometer bleek ze ook nog geblesseerd te zijn geweest. Dus er is hier een wonder gebeurd. En nou, de kranten staan vol met haar. En ik vind het mooiste interview eigenlijk Jos Hermens, oude atleet. Die heeft haar jarenlang begeleid en zegt, Sivan is een pittige tante. Waar staat het in? In Trouw, ze was niet dezelfde geweest als ze in Ethiopië was gebleven. En dan komt toch het verhaal, en dat vind ik dan wel mooi, over ja, iemand die dan in zo'n asielzoekerscentrum in Zuid-Laren terechtkwam. Daar elke dag huilde, omdat dat voelde als een gevangenis, zegt Jos Hermens, dat lopen wat dat betreft de weg eruit was. Het is geen elitaire sport, daar hou ik van. Een paar rijke landen kunnen snelle boten bouwen om in te zeilen of sleutelen aan moderne fietsen. Maar iedereen kan hardlopen, vind ik mooi. Hij heeft een bedrijf, Global Sports Communications. En daar zitten 40 tot 50 atleten. Allemaal ook wel Sivan-achtige figuur. Allemaal met dergelijke verhalen. En ik vind dat wel mooi. Dat geharde leven wat ze heeft geleid, tot dit heeft geleid. En je ziet het ook naar deze vrouw is belachelijk hard. Toch, als je met zoveel pijn... Wie kan dat nog? Nou, in ieder geval alle respect. Ja, dan ook daar nog even op doorgaan. De andere medailles op de atletiek, ook extreem, hè? Femke Bol. De lopers bij de 4x400, Anouk Vetter en Emma Oosterwegel. Allemaal in de kraamkamer van Papendal is dat gebeurd. In het geheim, komt ook nu pas naar buiten. Vind ik ook fantastisch. Zouden documentaires over gemaakt moeten worden. Dus in Papendal is een klein wonder gebeurd. En de Zwitsers hebben het al door. Die hebben daar ook hun trainingsfaciliteit naartoe gedaan. In Papendal. In Papendal, want daar is de kraamkamer van de wereldatletiek. Vind ik ook een mooi verhaal. Dan tot zover de heldin. Dan gaan we naar, laten we zeggen, de anti-Sivan Hassan van het weekend is toch Hugo de Jonge. Want als we het hebben over iemand die een beetje huilt op momenten dat hij eigenlijk geen tegenslag heeft gehad, is het Hugo de Jonge. Hij zegt in het interview, ik heb nog nooit iets beschadigends meegemaakt. En dan begint het echt. Volkskrant Magazine moet je lezen. En je moet ook even lezen wie het geschreven heeft. Want in dit interview, voor het eerst dat ik dit zag, dat een man werd geïnterviewd, daar was ook de styling werd genoemd. Koen T. Hendricks en Visagie. Dus Hugo de Jonge werd geïnterviewd, kreeg een eigen kledingsetje aan, werd in de... Is heel normaal, hoor. Ja, dat vinden vrouwen heel normaal. Ja, heel normaal. Maar voor mannen ook, hè? Dat gebeurt heel vaak, Mark. Ja, is er gewoon een stylist en een visagist? Ja, echt? Nou, ik vond het toch een beetje een demaske-moment. Nou, toen... wat naar was, dat dan daar een foto van was, waardoor het leek alsof ze hem als etalagepop behandelden. Ja, nou, ik vond het heel onaardig. Oh, dat vond je heel onaardig. Maar laten we het er nu over de inhoud hebben, want dat is tot nu toe al de vorm en hij doet daar dus aan mee. Maar dan het interview. In het interview weigert Hugo de Jonge eigenlijk verantwoording af te leggen over de zaken die bij het CDA spelen en in coronatijd speelden. De Volkskrant vraagt hem, ja, waarom koos jij nou eigenlijk voor Hoekstra en niet voor Omtzigt? Lijkt mij een volkomen normale vraag. Iets waar je, ja, dat is essentie toch? Je bent politicus. Ik ga dit gesprek niet doen. Ik wil niet in een evaluatie terechtkomen. Ja, de Volkskrant. Ja, waarom is dit zo'n eng terrein? Ik zal nog even gezegd, ben helemaal belazerd. Je geeft gewoon een antwoord. Nou, die man, zegt hij over Omtzigt, die man zit ziek thuis. Ik ga geen woord over hem zeggen. Goeie vraag van de Volkskrant. Heb je het idee dat Omtzigt jou leuk vindt? Sorry, maar ik ga dit gesprek echt niet voeren. Dit stoppen we nu echt. Dit ga ik echt niet doen. En dan gaan ze nog even door. Ze worden vals. Hij vertelt dat hij elke dag bidt. En dan vertellen ze aan me, denk jij dat je in de hemel komt? Vraagt de Volkskrant een Hugo de Jonge. Ik geloof zeker in het hiernamaals, maar ik ben nu bezig met hiernumaals. Ik ben dit leven aan het leven en daar heb ik mijn handen vol aan. Denk je dat Siewert van Linden in de hemel komt? Siewert van Linden, het vriendje van hem, die veel te veel met geld krijgt. Ja. En dan wordt hij, dat wordt mooi, mijn hoogtepunt van het interview, zwaar geïrriteerd en heet, sorry, mag ik even? Ik vind dit zulke lijpe vragen, echt waar. Dit doe ik echt niet aan mee. Ik vind dit zo raar, beent de kamer uit ik ga koffie zetten. Prachtig. Schitterend, toch? Het is in ieder geval een heel mooi verhaal in de Volkskrant om even zelf terug te lezen. Ja, ja. Nou, hij zegt, waarom, dan komt hij later wel een beetje op terug. Waarom dat, ja, politiek is relaties. Je kunt zo ongelooflijk veel kapot maken als je iets over anderen zegt. Ik denk, ja, politiek is volgens mij keuzes maken, maar toch goed. Nou, ik vind dat wel verstandiger, eerlijk gezegd. Ja. Dat vind ik dan wel weer de realiteit. Ja, maar het is een heel raar interview. Nou, dan een tweetje van het weekend kwam net nog even door, vlak voordat ik hier de studio inliep. No fucking way dat ik me ga laten vaccineren. Opdonderen met je injectiespuit. Thierry Baudet in Capitale, zo kennen we, met een uitroepteken. En dan eigenlijk zijn voormalige protégé die een nieuwe partij heeft gestart, Van Haga, die neemt heel veel afstand van Baudet in een interview met de Telegraaf. Probeert zich neer te zetten als een redelijk geluid. Maar dan lees je dat interview door en dan denk je, nou, zou hij zich ook laten vaccineren? Nee, dat doet hij niet. Hij heeft zijn vaccinatiepaspoort meegenomen naar de interviewer en zegt, kijk, dit zijn alle vaccinaties die ik ooit heb gehad. Ik in West-Afrika, Oman en Japan heb ik gewerkt. Ik heb in militaire dienstprikken gehad, dus ik heb ze allemaal gehad, maar alleen als het nodig is. Ik heb ook nog nooit een griepprik gehad. Ik ben gezond, heb geen buikje, dus ik neem geen coronavaccin. Het hele mantra dat ik het voor een ander doe, dat doe ik niet ermee. Ben je kwetsbaar, neem je een vaccin. Anders niet. Het is je eigen keus. Ben ik het er niet mee? Ja, ben jij het mee eens? Nou ja, dat vind ik toch een logisch verhaal, hem kennende. We hebben hem toch gezien in de Tweede Kamer. Het zou wel heel raar zijn geweest als hij zich ineens wel liet vaccineren. Dat zou in strijd zijn met al het vorige. Dan zou hij in mijn ogen ongeloofwaardig als politicus zijn geweest. Ja, ja, nou ja, dat klopt toch bij hem? Ja, klopt wel bij hem. Maar je zou toch denken, man, wordt een beetje wijs. Nee, hij heeft heel veel stemmen gekregen van mensen die ook sceptisch zijn. Ja, dat is achterban. Maar goed, dat is mijn mening. Kijk, als er straks mensen in het ziekenhuis liggen omdat ze zich niet laten inenten. Ja, de gezondheidskosten lopen op. Dus je bent eigenlijk gewoon asociaal dat je het niet doet. Dat had de Telegraaf wat mij betreft... Dat is ook een standpunt, dat hadden ze wat mij betreft wel even aan hem mogen voorleggen. Dan een geweldig verhaal in de Correspondent. Halen wij zelden aan. Is een linkse hipsterblad. Lees ik ook, want ja, je moet alles lezen. Hè? En die hebben een geweldige freelancer aan zich verbonden. Simon Cooper. En Simon Cooper is een financiële journalist van de Financial Times. En die heeft wat mij betreft de beste analyse gemaakt over het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. Als je nummer 1 bent, gaat alles goed. Vernieuw jezelf minder vaak en word je lui. Deze regel verklaart waarom FC Barcelona jarenlang nummer 1 in de voetbalsector zo aftakelde dat het een schuld van 1,2 miljard euro opliep en deze week gedwongen werd om Lionel Messi, 's werelds beste speler, te laten gaan. Barcelona ging ten onder aan het lot van de nummer 1. Prachtig stuk, waarin hij dus beschrijft hoe Messi eigenlijk die club in handen kreeg en ook mocht bepalen wie er kwamen. En de mensen die er kwamen, die wilden ook veel salaris. Dus eigenlijk zijn ze door het eigen succes ten onder gegaan. En dat verhaal wordt helemaal uitgelegd hoe dat gegaan is. En Messi is nou totaal verbijsterd dat Barcelona zegt, we kunnen je niet meer betalen, je mag gaan. En de rest van Barcelona begrijpt het ook niet. Ineens is hun Sivan Hassan van Barcelona stapt op. En er om blijft geld. Niet... Wat? Om geld. Om geld. Hij gaat voor 40 miljoen spelen bij Paris. En denk je dan niet dat ze daar dan een beetje een wrang gevoel bij hebben? Zijn grote fans? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft nog geprobeerd, dat staat ook in dat stuk, om het voor de helft van het salaris te doen. Dus hij ging naar beneden terug dingen. Dus dat was toch wel weer grappig. Maar de clubpresident Juan Laporta vertelde dat donderdag, sorry, hij moet gaan. We kunnen hem domweg niet meer betalen. Dankjewel, Mark Koster. Jij bent nog lang niet klaar, maar we hebben zo de ruimte hier nodig voor Wieger Hemmer met WNL Opiniemakers. Jean Domer is de gast, die hoorde wel eerder. En Esther van Venema en Sore Vestali. Volgende week is WNL op zaterdag er weer. Heel graag tot dan en een heel fijn weekend. En Mark is er dan ook weer. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.